be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggelt! Gábor! Hello. Jó reggelt, sziasztok! Gábor! Hello. Örülök, hogy látok benneteket. Elegáns vagy, mint mindig, de ma nagyon. Ez nem az érettségi zakód. Mi történt? Névnapod van? Második. Ahogy én szeretek, vagy? Ugye? Ahogy én szeretek, hát nem szeretni senkit. Megtalálták a tisztítóban? De nem, tényleg, ma olyan nagyon-nagyon elegáns vagy. További fellépések, előadások? Mindig van valami program, igen, orvosi. Hát figyelj, aki a Kossuth Rádiót is bevette, jelentették a hallgatóink, igen, hogy már ott is, mindenütt. Igen, előfordulok ott is. Nem rossz egyébként. Mindenhol ott vannak, tévében, rádióban, gyerekek, akit mi egyszer felfedezünk, megtaláljuk, azt utána zabálja a nép. Kasmír? Ja, igen, úgy látom egyébként, hogy eredeti Giacomo Puccini. Vagy hiányoznák, ha már nem lennénk, ugye? És megint a dolgot. Nem, tényleg elegáns vagy. Jogging van, a Ferin egy kockás ing, feltűnt ingújjal, valásan a szokásos kis póló, laza póló. Lazalább te hozd az eleganciát. Igen, muszáj hozom a trendeket. Figyelj Gábor, viszont már most mondom, hogy jövő héten Salgótajnán, úgyhogy pihenjél egy hetet. Jó. És akkor két hét múlva folytatjuk, jövő héten ne gyere be. Jó? Ne gyere be, meg ne gyere erre. Emlékeztek erre a videóra? Mama marad. Mekkora klasszik. Mama marad, ne gyere be, meg ne gyere erre. Nézel ilyen dolgokat interneten egyébként? Vagy van fogalmad arról, hogy ezek micsodák? Hát ez most nem rémlik meg, nem? Őszintén. Majd megmutatjuk. Megmutatjuk ezeket te értékelnéd. Na, hogy vagy? Jól vagy egyébként? Minden rendben? Szépen van mit csinálni. Tombol az allergia, mondja erről két mondatot, mit csináljunk? Nem témába illik, nem ezzel készültünk, csak sokan szenvednek. Van-e valami jó, amit lehet? Hát érdemes megnézni egyébként a keresztreakciókat, tehát van olyan pollen, ami keresztreagál a paradicsommal, a zellerrel, a petrezselyemmel. Igen, ez egy érdekes dolog, tegnap Beni almát tevelt, és nem könnybe lábadt a szeme, és ott jöttem rá, hogy de hülye vagyok, almát adok neki, mert hogy keresztreakcióban, ő allergiás a hársfára, és az, meg almát, és az almával, megette az almát, és egy percen belül olyan rosszul lett tőle, és igen, ott jöttem rá, hogy vannak igen gyümölcsök, amik ugyanúgy kiváltják. Milyen világ ez, hogy egy gyümölcstől már rosszul vagy? Mert ha allergiás vagy egyébként, más, hogy Gábor is ezt mondja, akkor keresztreakció, ugye? Bizonyos élelmiszerekkel, esetleg gyümölcsökkel, zöldségfélékkel. A tehéntej kérdés is, ugye itt átgondolandó, stb. Tehát ezek gyakran... Hagyjad már szerencsétleneket, állandóan előveszed őket, de tényleg. Hogy aki allergiás, az például abban az egy hónapban, amíg április elejétől május elejéig neki akkor virágzik valami is allergiás, abban az egy hónapban kerülje a tejterméket? Hát, ha csökkenti, jobban lesz. Nem biztos, hogy a tehéntejjel kereszt reagál a pollen, bár ugye az állatok ugye esznek takarmányt, a takarmányban lehetnek pollenek is akár. A tehéntej kihagyása általában segíti az allergiás panaszokat. Kecske tej, ezt mondják, hogy a kecske megeszi, parlagfű, jobb. Tartja a szakma, igen. De igazándiból a parlagfűvet legelő kecske kérdése is egy izgalmas dolog. Lehet, hogy azt inkább a szezon előtt érdemes, tehát már szezonban, már később állat. Szezon előtt érdemes virágporkúrát tartani. Bocsánat, Balázs szót kért. Itt van a kis barátom Ártú, ő is szeretne meg. Megkontaktad a kristály porrat maga előtt. Figyelj, Gábor, neked volt valami, bocsáss meg, hogy szabad vágok, csak annyiszor hozod elő ezt a kecskét, meg a tehenet, meg a tejket, neked volt valami nagyon komoly traumád a gyerekkod, a felrugott valami állat, vagy valami ez a... Igen, hogy felkéreckedett rád egy bika, vagy barátkozni akartál valakivel, és nem jött össze, vagy miért kell őket állandóan, most komolyan. Nem bántam én őket állandóan. Én disznóvágáson voltam egyszer, és a disznó hátsó lábát fogtam. Nem tudom, azt mondtam-e már. Atya Isten, de miért még oda gyermekkorodban volt, nem? És a másik szabad lábával rád küldött egy jokogerit? Vagy rád vitt egy pörgőt? Hát ugye négyen fogtunk egy hatalmas disznót, és a hátsó lábát kellett fognom, de borzasztó volt. Ez egy maradandó élmény volt, és szerintem elment a kedvem mindentől akkor, mindenféle állati terméktől, azt gondolom. Mindig vacilálok, hogy elvigyem-e a Berit egy ilyenre, hogy lássa, hogy mi történik valójában, vagy jobb, hogy nem tudja, és egyelőre mindig arra lyukadok, amikor télen elmegyünk egy-egy ilyenre, sokra én se járok, hogy talán jobb még, hogy ez gyerekként nem látja. Aztán fele se tudja, lehet, hogy trauma, ugye? Szóval, hogy nem, egy 5 éves gyerekek, ez még nem biztos, hogy látni kell. A szúráskor rugott egyet a lábával, és a bőrlés, mert combon szúrta magát. Harapszicste rohadék, igen. És elrepültem gyakorlatilag egy 4-5 méterre. Oh. Ez veszélyes egyébként, mert sípcsonta rugott majdnem. De szóval nem mindenkinek ajánlom az ilyesmit. Egyáltalán magát a disznóvágás egy izgalmas dolog, de ez Ferin mellett elég nehéz ezt kimondani és vállalni. Ez megítélés kérdése azért, ez hagyomány hozzánk tartozik, sokan szeretik, persze. Hát azért ebből jó dolgok. Jól fotold meg azért ezt, hogy hol viszed a belét. Érted? Nézd magadtól egy picit balra, akkor láthatod a jövő. mi lesz belőle. Elviszem én vagy éppen Gábor lesz belőle, mert a gyerek annyira megrémül. Hát nagyon sokan vannak gyerekek, akik amikor rájönnek, hogy mi az, amit megesznek, és mi történik az állattakkal, azt mondják, hogy például ők nem akarnak több húst. Én találkoztam ilyen gyerek, aki 7 évesen megértette, hogy mi történik, és egy falat húst nem hajlandó azóta szemben, nem mondta, hogy nem. Tessék? Mert későn vitték. Látod, minden gyereket védőoltásszerűen disznóvágás a 3 évesen. Egy éves korára essen túl az elsőn. Igen. Tényleg, közben a vidéki gyerekek meg végignézik, akik persze ott laknak, semmi ez bajuk nem lesz. Nyilván a szúrásra nem kell kivinni persze a gyereket, de ahhoz megtörténik, hát utána már szerintem a feldolgozást azt azért lehet. Nyilván látni. Felét nem zavarja, hát egész gyerekkorában egy, hogy hívják el, egy megpörkölt malacfüllel a kezében rohangált, miközben hólyagot rúgósott. Meséltem a fölfújt kiszárított hólyag. Persze, abszolút, de tudod, hogy csont volt a nyakába, és, és azzal is jelentett. Te hol lőttél föl, Gábor? Budapesten a Havanna lakótelepen nőttem fel. Ha, Havannán nőttél fel? Igen. Mondjuk hát ez... ott is vágtak disznót, Gábor, nem? Vagy ez neked? Egy ős Havanna jel tudja nekünk mondani, hogy legenda vagy nem legenda. Egy lőrinci, és ez csak most derül ki. Lőri... Én ott nőttem egészen 20 éves kor, amíg ott éltem. Ha tudtad volna, nem hozott be műsor. Nem, mert hogy általában a hallgatók nagy része vagy lőrinci, vagy 13. kerület, és mindig ezen nevetik. Te is lőrinci vagy, tényleg? Igen, igen. Na, vágtatok disznót, ha van nem, vagy nem vágtatok? Ez legenda, vagy nem legenda? Erdélybe, Székelyföldre jártunk ki, ott vannak a rokonok, és ott... Igen. De sose hallottad, hogy nyerít a ló a 7-en? Mert a Havannáról vannak ilyen legendák, hát ezt ugye halljuk. Meg lovat tartottak a 9-en. Igen, hogy nem hallottál ilyet? Hát ilyen szarvasbőgést hallottunk, de... Nyilván! Igen, de valaki bebőgött a 6-on, hogy nyilván. Aztán kiderült, hogy a csaptelepet csinálja. Jó is, az én is laktam panelban, amikor a 8-on valaki gittel a budin, és te a 3-on hallod, hogy nem eszik elég rostosat. És igen, vagy a dohányzó szomszéd alattad kinyitod a budi ajtót, és jön föl a dohányzó. Szóval ez egy nagy kollektív együttélés. De sajnos érzed is. Igen. Na, gyorsan vágjunk bele a mai témánkba, hogy mivel is készültünk, mert sokan használják, sokan élnek ezekkel. Talán valamikor régen egy éve, másfélben már beszéltünk erről, de nem baj. Biztos sokan nem hallották, meg talán ki tudjuk egészíteni még egy-két dologgal. Nagyon egyszerű a háziasszonyoknak a különböző porokból elkészített leves, a porokból elkészített krumplipüré, a porokból elkészített fasírozott, és minden más, amiről én mostanában talán már egyre jobbat olvasok, de hát ne legyünk álszentek, nem mindenki tud nagy hétvégi húsleves főzésbe belevágni, egyszerű, gyors, megcsinálod, vagy nem akarsz 6 kg krumplit megpucolni a gyereknek, és csinálsz egy krumplipüré port. Mi a véleményed erről? Mire vigyázzunk? Jó, nem jó? Nem egy márkát akarunk kiemelni, nagyon sok márka van. Használjuk, ne használjuk? Mit mond a szakma? Alapvetően mindennapi szinten szerintem ne használjuk. Ezek virtuális élelmiszerek. Ha valaki elutazik valahova és nem tud főzni, akkor nyilván elfogadható. Én azt látom a piac széles kínálatában, hogy vannak jó, vagy jobb, és rosszabb, gyenge minőségű, vagy rosszabb termékek. A gyenge minőségűn inkább a beltartalmat érteném, tehát például itt van előttem márkanév nélkül egy olyan termék, amiben durumszáraz tésztát tettek, őrült piros paprikát, burgonya keményítőt, hát az ízfokozó, a nátrium glutamát, az ugye mindig ott van. A nagy baj az, hogy ez tejben is nekészül, mert tejben is nekérdezik. Jótozott só, szállított élesztő, ugye az élesztő kivonat szinte mindig benne van. Na most addig nincs baj ezekkel a leves porokkal, vagy különböző ilyen öntett porokkal, amíg igazán szárít a zöldség. Megérdemli, veled vagyok. Nem voltál rossz, Gábor. Igen. Sem egy tapsőt. Te egy tapsőt, mert rajta nincs füles, igen, véletlen megnyomtam. Igen, tehát addig nincs baj. Elnézést, igen. Tehát amíg mondjuk igazi zöldség, valódi zöldség szárítmány van benne. De attól kezdve, hogy megjelennek benne ezek az egyéb összetevők, mint az ízfokozó, mint a módosított keményítő, mint a tejpor, a tojáspor, vagy tojáslépor, a tejfehérje, a tejcukor, az, hogy hagymapor, zöld fűszerek, metillőhagyma, fehérbor kivonat, Feri például mit szólná? Hát fölháborító, kivonat. Hogy kivonják a fehérbor. Te figyelj csak, egy ilyen zacsiban mondod, hogy tök jó, hogy van benne. Most egyébként veled vagyok, Gábor. Ha én lennék a Balázsnál, most oda mennék és megölelnélek, de ritka, ezt nem teszem meg. Igen. Hogy mennyi van egy ilyen zacskóba például a szárított zöldségből? Két ilyen kocka van? Két egy ilyen tehát, na, 1% gyerekek, hogy tényleg? Ez a fafülgombás dolog, hogy 1% fafülgomba, azt nézitek? Igen. Arról csak beszélünk, hogy, bocsánat, mondd Feri, csak, hogy milyen leves, mi a neve, márkarém nélkül, gombakrém leves, 1% gombával. Igen. Ezen húztad föl magad. Például ezen, de a másikon is, amit most a Gábor mond, hogy milyen jó, hogy van benne szárított zöldség. 2-1 mikronnyi répa van benne, meg izé, meg az, hogy gyerekek, mi a baj vele? Az a baj vele, hogy az, hogy te fél kiló krumplit nem bírsz megpucolni a gyerekednek és megfőzni, hanem hogy ilyen bolt csinálsz. Krumpli püré por? Nem használunk krumpli. Mit mér? A legnagyobb krumplipürépor elkészítő vagyok. Jaj, nekünk. De miért adsz olyat a gyerekednek? De mi, de mikor... Azért, hogy tudja meg, hogy mi az igazság. Én gyerekek, én bevallom, én csinálok néha krumplipürépor. Hát azért ezt csak túléljük. 99% burgonya pehely. És az az 1%? Na, burgonya pehely. Pehelyhesítik neked a... Mondjad a burgonya pehelyt neki? Uh-huh. Hát mondd. Az a baj, hogy ezzel igazán nincs baj. Na, na, jó, na, de ne! Nem kell! Ne. Nem mindig tud az ember, Feri, hát bocsáss meg nekünk kevésbé játszásoknak. Kettő perc. Hagyjam ezzel a kettő percet, a Jamie Oliver 20 perces receptjeim, de hagyjál már ezzel. Gyerekek, fél kiló krumplit megpucolni, mennyi idő? Megpucolni, elővenni, megtalálni a kést. Ismerjük ezeket a két perceseket. Ja, megtalálni a kést. Meghámozni fél kiló krumplit. Előveszek a pucolt, összevagdosott krumplit, utána nem, pedig megpucolod a krumplit, megpucolt, és összevagdosott petrezselymet. És 3-4 óráig még főzöd, néha az ember megcsinál egy krumplipürépor. Én elolvastam, annyira szörnyű dolgok nincsenek benne. Én nem mindig csinálom meg. Hát most ez... Hát de most miért nem? Megfogod kis késedet, vagy a krumplihámozó ilyen zöldséghámozót megpucolod. Mert én még élni akarok. De attól élsz, ez az élet, hogy megtermeled azt, amit megeszel. Krumplipürépor, Gábor, mondj valamit. A pehelyhesített burgonya az igazából a maga pehelyhesítés során nem visznek bele idegen anyagot, nem visznek bele vegyszert, ez egy technológia, ez egy eljárás. Ugye, hogy lehet pehelyhesíteni, tehát kölespehely, hajdinapehely, időnként én is eszek ilyesmit, a pehelyhesítés zappehely, ugye ott a zappehely. Hát igazából ebben olyan nagy probléma nincs, ez egy szárított pehelyhesített termék. A gond az, amikor hozzáteszik az egyéb ízeket, fűszereket, nekem az a gond ezekkel a készétel örleményekkel, hogy olyan ízük van, mintha rendes tápegész intelligens élelmiszer ennél, és az agy olyan sok ízt kap, hogy azt hiszi, hogy kapott mellé tápanyagot is, nem is keveset. Az agy, amikor ilyen ízvilágot érez, akkor azt gondolja, hogy kapott fehérjét, szénhidrátot, nem, de akkor ez a sima krumpliból is kaphatja, nem? Vagy akkor ott nem volt. De hát itt is 99% krumpli például. Átvágom a szervezetem, ez egy 99%-os krumplipürével? Annak csak az íze egy picit mű. Én egyszer kóstoltam ilyet, de egész más íze volt. Egy pici olajjal, egy pici fűszerrel, egy kicsit tejfőlem. Kicsit olyan mű íze volt. Én néha csinálok. Nem, jó, megfőzöd a krumplit, jó, és na, megcsinálod. Jó, persze. Ma is ez lesz. Hogy azt fogja csinálni, mint jó, de én leves porokat meg egyáltalán nem. Tehát az annak én sem kívül, de mondjuk a háziasszonyok, akik bűnöznek és krumplipürépor csinálnak, azzal nem követnek el a gyermekük ellen egy... Nem. Egyébként régen a készételporok úgy készültek, hogy lefőzték a készételt, és megszállították. És azt lecsomagolták. Tehát hát most a pehelyesítés ez gyakorlatilag egy tartósítási eljárás is. Igen, egy tartósítási eljárás. Most már ugye összepakolnak egy csomó ilyen mozaik-szerű elemet, és ebből készül egy összetett élelmiszer. De tehát ezeket fel is lehet javítani egyébként a hétköznapokat. Tehát most egy tasakos leves nem feltétlenül kell abban a formában elfogyasztani, ahogy... Én azokban valahogy kevésbé hiszek. De ha teszem el édesanyámnak, akkor meg minek? Szólok az anyósomnak, és csinál egy jó húslevest, én azokba kevésbé hiszek. Nem mondom, hogy baj van velük, nem mondom, hogy rosszak. Levesben azt nem. Tartsatok anyóst. Na most tényleg meg vagyunk az, hogy 2016-05 a lejárati ideje, és ebbe semmi nincs, szerinted? Uh-huh. Hogy csinálják azt, hogy ez egy évig jó, de úgy, hogy ez már mondjuk 4 éve polcon van? Uh-huh. Na? Ezek szárítmányok, ugye magas a sótartalmuk, elállnak. Kiszárítod, és akkor jó. És ugye olyan lezárt fényvédő csomagolásokban vannak. De figyelj, ez biztonságot ad, mert ki tudja, hogy 2016-i például Balázsnak lesz le kedve főzni. A tasakos leves meg ott van. Jó, nem gyerekek, nem ezzel van a bajom, csak azzal van a bajom, hogy mindig mondja a Feri ezt a 10 perc, meg 3 perc. És ez a krumpli pucolás tényleg kettőt. Csináljunk krumpli pürét 3 perc alatt. Nem, mondom, én a Jamie-nek egyszer megpróbáltam a fél órás receptjéből megcsinálni egyet, másfél óra után izzadva álltam a konyhába, és sehol se álltam. Tehát nektek, akik rutinosan mozogtok a konyhába, mind... Csak a krumpli pucolásról volt. Nem hallottam még öt, hogy receptre azt mondtad volna, igen, na jó, ez egy kicsit hosszabb. Minden 2 perc. De a krumpli pucolás, 2 perc. Tényleg 2 perc, ne húzd már föl. 4-en vannak, az legalább 8 krumpli. Aha, az 2 perc. Láttad te már Balázst krumpli pucolni? Mondjuk nem, ez igaz. Akkor fél óra, amíg észreveszik, hogy ennek a másik oldalán van az élet. Nem, csak a krumpliból nálam magyaró lesz. Tehát nekem nagyon sokat kell megpucolni, mert nagyon sok marad a jelben. Magyaró burgonyát csinálok. De képzeljétek el, hogy nem túl rég néztem az egyik üzletben, hogy túró ízű sütemény volt, és azon gondolkodtam, milyen az a túró ízű sütemény, amiben nincs túró mondjuk, és az volt beleírva, hogy túrópor van benne. Tehát most már ilyen porított élelmiszerek vannak. Ezek tényleg nem. Szalonnapor, a zsírpor, na hát az tojáspor. Csúfolás a élelmiszer. Előbb-utóbb kolbász, tehát füstött kolbászpor is lesz. Egyetek sokat belőle, én maradok a klassziknál. Visszatérve, hogy mi van az aggyal, amikor ezt érzi? Tehát a szervezet azt gondolja, hogy akkor átvágtuk mondjuk egy ilyen porral, és közben nem kap valódi tápanyagot? Igen, igen, fontos, hogy az íz érzékelő rendszerünk, az ugye összeköttetés van az idegrendszer meg a testünkkel. Tehát hogyha egy telt ízt érzünk, a testünk, az agyunk úgy érzékeli, hogy értéket vittünk be. És ezt a rendszer csapjuk be, amikor túlízesített, telt, harmonikus ízkaraktereket viszünk be a szervezetbe, az agy boldog. Az agy boldog, végre ettünk. Végre a test megkapja, ami jár neki. Ehelyett ugye egy ízesített valamit kap, és becsaptuk a szervezetünket, és az agy egy idő után talán rájön, a test is rájön, hogy hiányállapotok alakulnak ki. Tehát ezek ideig, óráig lehetnek egy-egy alkalommal megoldások, sőt nem, még arra sem megoldás, csak egy átmenet, de leves, illetve főzadék, vagy készétel örleményekben ne gondolkodjunk, azt gondolom hosszú távon, mert tápanyag hiány áll elő, hogyha nem visszük be azokat a zöldségféléket. Ugye ebben van 3-4-5% zöldség. A szervezet úgy érzékelte, hogy ettem egy jó dúz zöldséglevest. Uh-huh. Meg van győződve az agyunk, hogy bevittük az ásványokat, a magnéziumot, a cink, a réz bőven van ebben, hiszen olyan íze van. Olyan íze van, mintha telt zöldséglevest tettünk volna rengeteg zöldséggel, főleg, hogyha mi időnként szoktunk enni igazi zöldséglevest, akkor az agy sajnos nem tud különbséget tenni egy határig, hogy ez most melyik fajta. Most az igazi nagymamám zöldségleves, ami tele van petrezselyemmel, fehérjépába, stb., vagy egy műleves. Sajnos be lehet csapni az agyunkat, és ez végveszélybe sodorhat. Az ilyen műkaják, ha már beszéltünk az allergiáról, nem lehet összefüggés? Hogy aki sok ilyet eszik, annak mit immunrendszere allergiás lesz? Aki folyamatosan vagy folyton ilyeneket eszik, ott szerintem van összefüggés. Az ízfokozók előkerülnek, és egyszerűen hiányállapot áll elő. Ugye itt az allergéneket föltüntetik, tehát ki van vastagítva, hogy ez már fölnyújtja a zellerhal. Ez már fel is kell tüntetni. Ilyen szempontból vannak benne allergének. Kifejezetten betegséget nem okoznak ezek az élelmiszerek, csak becsapnak, és a becsapás következménye hosszú távon a hiányállapot. Szóljál, ha krumplipürét akarsz csinálni, hozok neked hámozott krumplit, jó? Én élnék ezzel a lehetőséggel. De nekem az anyám megcsinálja, anyusom megcsinálja, Viki megcsinálja, én néha csinálok egyet. Hát most lassan a gyerek is megtanulja. Én imádom, én nem eszem sok szemetet, azért azt tudjátok rólam, kényesen elkerülöm, de én a krumplipüré porral néha bűnözöm. Mert szeretem, mert ízlik, én átvágom a testemet. Már látod, már bevont, már magába zárt ez az egész világ. Látod, már a műkajákban tudsz csak Anna, tomzódni. Anna, ha én a nagy műkajafogyasztója, ha nagy gyorséterünk mezzabáló Mr. Szintetikus. Ki ünnepi a születésnapját a McDrive-ba? Az jó, de az a pontgyűjtőkártya miatt az igaz. Kellemeset hasznosra. Ki ünnepli dupla sajtburgerrel a szüli napját, érted? Szóval, a születésnap csak egyszer van egy évben. Ez is igaz. Kösz, Gábor. Mi lőrinciek tartjuk. Gábor, azért most annyira jó témát hoztál szívemhez közel álló, ezért te választhatod a holnapi receptet, hogy spárgás eper legyen salátában, vagy pedig egy friss zöldséges kuszkusz. Melyiket választod? Ez a friss zöldséges kuszkusz, ez jó. Nagyon jó. Ahhoz és nincs bennük hús? De, ahhoz vadkacsacomb van. Jaj, nekem. A másikhoz meg izé van. Vadkacsacomb. Bemész bármelyik piacra. Végén, jaj, vadkacsacombot, ha maradjál. Gyerekek, most kezd el durrani az agyam felé. Hagyd a beszta. Bemész bármelyik piacra, és a kedvenc, nem tudom, a zöldséges mert... Végén, sörétes, kétcsövű. Menjél ki az atai rektó parkára. Most elmennék a hentesem, hogy elnézést, uram, szeretnék vadkacsacombot, úgy külden el a jó édesanyámba. Vedd fel a stüsszivadás kalapodat. Halashoz menjél, ott van. Halashoz menjek. A halasnál van nála vadkacsacom. Most kipróbálom a török bálintést. Fél kiló vadkacsacom. De a henteshez nem menjél. Anyádba menjél, te rohadt! Ezt mondaná nekem. Eperleves fej. Mit? Eperleves. Vagy mi volt a másik? Az spárgás eper, az még jobb, mert ahhoz spárgás gyönyörű... Spárgás eper. Igen, fél. Ahhoz gyönyörű csontos tarja van. Na, jó? Találkozunk. Végig itt valami... vadkacsa combot. Jó, mit reggeliztél, Gábor? Árpakását. Fügelekvárral. Az is biztos. Fügelekvárral. Mi van, már ennyi fügelekvár van? Múlt héten is azt tettél. Nem. Nem szárított füge? Füge volt a múlt héten. Aztán nem emlékszem már, mi volt. Datóját szoktam időnként, de ezek lehet, hogy azt mondják a hallgatók, hogy na hát miért nem valami hazait, azért egy kis almát, körtét is ettem hozzá, tehát így, és egy kis áfonya lekvárt, pici kis csicsoka sürítménnyel megédesítettem, és hát így... Így költöttem el ezt a ma reggel. Jaj, csoda, hogy kicsattansz. Nem, te világi vagy, de pont ezért szeretlek. Jó, tehát figyeljük az összetevőket, ne túl sokat, de nem követünk el nagy bűnt, ha esszük tulajdonképpen. Igen, mindennapi szinten igyekezzünk azért házilag. Mindennapi szinten nyilván. Jó zöldséglevest készíteni. Kuktában például. Gábor, nagyon köszi, hogy itt voltál. Köszönöm én is. És akkor két hét múlva folytatjuk. Jó? Jövő héten. Jó kitelepülés nektek. Köszönjük szépen. Jövő héten ilyenkor csak mondom, Salgótarján főtér, május 14-e a turné utolsó előtti állomása. Tehát ott lesz. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.